we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it, will it be the way it seems? What can I do? She's saying we're through with our love. What will I try? I still don't see why she say what she does. How can we hang on to a dream? How can it, will it be the way it seems? Bennett uit Den Haag, hij had in 1967 een top 5 notering met deze How Can We Hang On To A Dream. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 25 mei. Het laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en info uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor de dressuurdagen van Art Beierland. We horen over de prijsvraag van het Van Gogh Museum en een mogelijkheid voor persoonlijke wensen bij een afscheid. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert Wolf. Leuk dat je luistert. We got

In de studio is Michael Eckerman van de ruitervereniging Een Ponyclub Oud-Beierland. We praten met hem over de dressuurdagen op het hippiecentrum Oud-Beierland. Michael, goedenavond. Goedenavond. De 30ste keer alweer. Ja, het is de 30ste keer in 45 jaar bestaan van de vereniging en de 30ste keer dat we een tweedaagse organiseren. En de tweedaagse, dat zijn de dressuurdagen? Dat zijn de dressuurdagen. Leg even uit voor de mensen die niet in de paardenwereld zitten, wat doen we op dat soort dagen? Nou, de tweedaagse, zoals wij hem noemen, is een tweedaagse evenement op zaterdag en zondag. Daarin starten alleen maar dressuurpaarden. En dat doen we in wedstrijden voor de KNS, die bij aan de KNS verbonden zijn. In alle categorieën, van B tot ZZ zwaar doen we het. Daarin zetten we allemaal wedstrijdringen uit op grasvelden. We hebben twee zandbanen. En van ochtends vroeg tot 's avonds laat zijn die twee dagen dan helemaal gevuld met wedstrijden. En kan je punten halen voor je KNS. En de 30ste keer betekent dat jullie klaarblijkelijk in de vorige afleveringen iedere keer de zaak goed vol hebben gekregen. Ja, dat kunnen we wel zeggen. We hebben vandaag nog even gecheckt. We zitten nu aan 6.500 starts. Je kan 4 keer starten in 2 dagen. Per dag 2 keer. Er zijn nu zo'n goede 200 deelnemers die eraan meedoen. De ene doet alleen zaterdag of alleen zondag. En de ander die doet allebei de dagen starten. Je moet 10 punten hebben om in klasse hoger te gaan. Dus veel willen dan echt die 2 dagen echt 4 wedstrijden rijden. En als het dan een beetje mee zit, bij 10 punten kan je weer een categorie hoger. En ja, dan hebben ze die 10 punten bij elkaar. Je zegt al klasse B tot en met ZZ zwaar. Dat is een hoofdzaak amateursport. Ja, ja, dat is tot daar is de amateur. En als je daar boven gaat, dan ga je echt richting de professionals. En dan, dan wordt het ook steeds moeilijker. B is echt de basis, hè, de B van basis. En daar vandaan begin je dan eerst met 10 punten daarin. Dan ga je naar de L. En dat is L1, L2. En dan moet je 2 keer 10 punten halen. En zo groei je door naar boven en worden de figuren steeds moeilijker voor de paarden en de berijder. Is het leuk om naar te kijken als je niet van paarden bent? Ja, het is hartstikke leuk om te zien. Ik denk dat zeker voor mensen die eigenlijk niks met paarden hebben, dat zeker de zaterdagavond, dan hebben we de kuur op muziek. Dan doen de deelnemers doen dan een kuur met figuren op muziek. En dat is zeker voor mensen die niks met paarden hebben, is dat echt, echt fenomenaal om te zien. Dus echt heel leuk. En het trekt altijd veel toeschouwers. Het is een buitenmanifestatie. Er is denk ik daaromheen een terras ook, waar je een hapje kunt eten en een drankje kunt drinken. Ja, we hebben natuurlijk een van de weinige meneges die ook echt een restaurant erbij aangesloten hebben. Dus de Passage. Nou, de Passage die verzorgt zowel achter op de velden waar we het gras, daarvoor zorgen ze eten en drinken, als in het restaurant bij het hoofdgebouw zeg maar, van de manege. We hebben daarbij ook allemaal steentjes. Het is altijd een hele leuke happening. En het is altijd van alles en nog wat te zien. En de mensen kunnen echt van echt de basis zien tot het hogere niveau daarin. En ik zou zeggen, kom op maar kijken. Het is echt heel leuk om zo'n evenement mee te maken. Nou, dat gaan we met z'n allen doen. Michael Eckerman van de ruitervereniging en ponyclub Oud-Beierland. En de dressuurdagen op het hippiecentrum Oud-Beierland. Wij hopen alle op mooi weer voor jullie. Hoop het zeker. En veel succes. Dank dat je hier was. Dank je wel. Je mène avec toi la. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Josh Groban was dat uit 2003 en She's Out of My Life. En daarvoor een Franse bijdrage van Stone en Eric Chardin en La Ventura. Straks een bijdrage van Herman de Bruin over leerlingen van basisschool Het Windas in Schiedam, die een prijsvraag van het Van Gogh Museum wonnen. Maar eerst muziek van Sting. Bali, Even terug in de 90er jaren met Sting en Fields of Gold. De leerlingen van de extra groep uit groep 8 van basisschool Het Windas in Schiedam zijn trots. Het Van Gogh Museum in Amsterdam koos hun prentenboek als meest originele inzending van een scholenprijsvraag rondom twee in 2002 gestolen kunstwerken die onlangs in het museum zijn teruggekeerd. Als beloning nodigde het museum de prijswinnaars en hun klasgenoten uit voor een exclusieve rondleiding. Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven namens de basisschool Het Windas in Schiedam, Diana Avezaat. Diana, welkom. Heel trots. Heel trots. En heel blij, ja. Want jullie hebben een prijs gewonnen. Klopt, ja, dat klopt. Daar ben je al op geweest om die prijs op te halen, of je bent er in ieder geval eruit geweest. Maar naar Zeker. Het Van Gogh Museum met basisschoolleerlingen. Klopt, ja heel erg leuk. Ja. Spannend? Zeer spannend, ja. En iets wat de kinderen natuurlijk niet elke dag meemaken. Mm-hmm. Dus zeker een hele leuke trip geweest. En die prijs heb je gekregen omdat je... Nou ja, ik vind het toch wel bijzonder wat jullie gedaan hebben. Ja, er was eigenlijk een mail uitgegaan vanuit het Van Gogh Museum. Mm-hmm. Naar alle scholen in Nederland. De kinderen konden eigenlijk een rondleiding winnen door het Van Gogh Museum. En wat zij daarvoor moesten doen was eigenlijk een motivatie bedenken waarom zij als klas, als school, die rondleiding door het Van Gogh Museum wilde winnen. Ja, ja, ja. En eigenlijk, dat kan ik er eigenlijk ook wel bij vertellen, het Van Gogh Museum heeft die prijs uitgereikt omdat de twee gestolen werken van Van Gogh weer teruggevonden zijn en weer in het museum hangen. En omdat ze er zo blij mee zijn, hebben zij bedacht van nou, dat is wel heel erg leuk om een cadeau te doen. Ja, want ze waren daar heel blij mee dat die twee verdwenen schilderen. Dat is al heel lang geleden, 2002 dacht ik. Hè? Ja, klopt. Zijn ze verdwenen en ze zijn nu weer terug en dat wilden ze echt vieren. Dus. Ja. En dan hebben jullie iets gedaan wat er bovenuit stak. Ja, dat klopt. Ja, we hebben dat eigenlijk bij een Windas extra klas. En de Windas extra klas, dat is eigenlijk een klas. Dat hebben wij voor de groepen 4, 5, 6 en voor groep 7, 8. En dat is een groep, zeg maar, die bestaat uit leerlingen die bij ons op school meer aan kunnen dan andere kinderen. Iets extra doen. Iets extra's dus, doen. Ja, wij, ja. Eigenlijk zijn er heel veel scholen die altijd zorg bieden aan de onderkant. Voor kinderen die wat meer moeite hebben. En wij zijn ook school die ook meer bieden voor kinderen die wat meer aan kunnen. En eens in de twee weken krijgen zij gedurende een halve ochtend les. En tijdens die lessen worden ze echt uitgedaagd. En dat is zeg maar buiten de klas om. En heel erg leuk. Lita Duskevicius is de leerkracht die die lessen geeft. Ja, ja. En zij was zo enthousiast over die prijsvraag dat ze dacht, nou, dat ga ik met groepen 4, 5, 6 en met groep 7, 8 ga ik aan de slag. En de kinderen gaan zelf bedenken van, goh, hoe kunnen wij nou zo enthousiast mogelijk reageren? En ze heeft dat op een fantastische wijze gedaan. Mm-hmm. Ze heeft dat begeleid natuurlijk, maar ja. Die kinderen hebben het eigenlijk zelf gemaakt. Ja. Want wat hebben ze dan gedaan wat ingestuurd is en wat die prijs opleverde? Ja, wat kinderen uit groep 7, 8 hebben de prijs gewonnen. Mm-hmm. Dat was de groep 8 groep uit mijn klas. En wat zij hebben gemaakt is op Story Jumper hebben zij een prentenboek zelf gemaakt. Ja. Met eigenlijk een verhaal over een gestolen werken waarin de vier jongens in dit geval die aan de opdracht hebben gewerkt ook zelf voorkwamen. Ja, en, ja ontzettend leuk. En die twee gestolen werken speelden daar ook een rol in? Ja. Klopt, en dat ging ook helemaal terug naar... En dat heeft het Van Gogh Museum aardig getriggerd, zo van, hey, dat is leuk. Ja, dat hebben zij ingestuurd eigenlijk helemaal zelf, zonder begeleiding. Dus ook de mail naar het Van Gogh Museum gestuurd. En het Van Gogh Museum heeft zelf daarop positief gereageerd met een hele keurige mail, ook naar een van de leerlingen uit mijn klas. En met daarin, jullie zijn een van de prijswinnaars, waren er drie, die uitgenodigd worden om naar het museum te komen. Ja, ja. Ontzettend leuk. Ik moet zeggen dat kinderen uit groep 4, 5, 6 ook een hele leuke opdracht in hebben gestuurd. Dus die hebben verschillende schilderijen hebben zij nagemaakt door foto's. Echt het schilderij na te maken door middel van fotografie. Ja. Ze lijken ook sprekend. Dus dat is ook ontzettend leuk. Ja. Ze zijn bijna vervalsers. Nou, het is wel echt geweldig. Ja. En daarbij een beetje hulp gehad van ouders. Ja, oké. Okay. Maar ontzettend mooi geworden. Ja. En omdat deze kinderen daar ook heel erg hard voor hebben gewerkt, hebben ze ook meegenomen naar het Van Gogh Museum. Ja. Dat mocht. Maar die kinderen meenemen naar een museum. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Dat sommigen zeggen van, vijf minuten, maar dan heb ik het wel gezien hoor. Nou, er waren kinderen die van tevoren zeiden, nou, ik weet niet wat ik me ervan voor moet stellen. Nee. De donderdag voordat we gingen heb ik nog een extra les gewijd aan Van Gogh in de klas. Toen werden ze al heel erg enthousiast, want het gaat echt over zijn levensverhaal. Mm-hmm. Ja, en naar Amsterdam met de bus. Ja, en, precies. Toch een uitje, toch een schoolreisje soort van. Hè? Zeker, ja. Zeker, ja. Ja. Ja. Is er een website waar mensen zeggen, joh, ik wil dat toch nog eens even nakijken hoe dat zit? Nee, ik kan sowieso bij website www.primoschiedam natuurlijk heel veel informatie over de scholen vinden. Ja. En op onze eigen website zijn ook de foto's van kunstwerken te vinden. Ja, en dat is de website? www.wintasschiedam.nl Wintasschiedam.nl Ja. Diana Averzaat, ja. Heel veel dank voor je enthousiaste verhaal. Heel graag gedaan. En heel veel succes met de volgende cultuurdingen die je allemaal gaat doen. Ja, komt helemaal goed. Dank u wel. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief. Ik heb je lief, ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine woordjes, en al maak je dat een beetje bang. Ik heb je lief, vier jaar getijden lang. Voel het heel vaak.

There You'll Be van Faith Hill. En daarvoor Paul de Leeuw en Ik heb je lief. Straks gaat Herman de Bruin in gesprek over alternatieven voor een afscheid met Remember Me. Maar eerst gaan we op vakantie met de Beach Boys naar Kokomo. Mensen realiseren zich vaak niet dat ze ook een partij kunnen inschakelen die een afscheid voor hen op een andere manier kan invullen. De dagen na een afscheid wordt je geleefd en je gaat dan vrij snel mee in hetgeen je wordt aangeboden door bijvoorbeeld een verzekeraar. Het enige dat nodig is op zo'n moment is dat je een partij tegenover je krijgt die samen met jou gaat kijken naar de persoonlijke wensen. Herman de Bruin. In de studio zijn aangeschoven Orlando Adams en Olga Bouwens. Dames, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over Remember Me. En dat betekent dat we het hebben over uitvaart. Over het laatste onderdeel van het leven. Als het voleindigd is, denk ik. Ja, helemaal goed. Ja, klopt. Dat wordt tegenwoordig steeds gemakkelijker om daar wat over te zeggen, volgens mij. Ja, dat is wel in ieder geval wat wij graag willen bereiken. We merkten wel dat het nog steeds een onderwerp is waar een taboe op ligt. Wat mm-hmm. veel mensen ook wel eng vinden of liever niet over nadenken of over praten. En wij proberen het onderwerp luchtig en warm te benaderen. Ja. waardoor het wat meer gangbaar wordt om het daarover te hebben. En ook naar de wensen van de mensen zelf. Niet in die traditie van zwarte pakken en koffie met cake. Om maar even twee uitgangspunten te noemen. Dat mag uiteraard ook. Ja, maar we willen ook ruimte laten voor de diversiteit. En de mogelijkheden voor andere mensen die het misschien anders willen. Om daar de deuren voor te openen. Ja. Dus je geeft alternatieven. Uit, ja, precies. Ja. Remember Me hebben jullie opgericht. Het platform. Ja, wat is dat dan precies, een platform? Wat we hebben is een online magazine en we plaatsen daar dagelijks artikelen. Mm-hmm. Er zijn ook professionals uit de branche die voor ons bloggen. We geven mensen inspiratie over wat er allemaal kan bij een uitvaart. We willen mensen eigenlijk vooral laten ervaren dat alles mogelijk is. En we brengen ze ook in contact met bedrijven die hun daarbij kunnen helpen. Dus we proberen mensen eigenlijk in contact te brengen met de bedrijven die iets kunnen betekenen op dat gebied. Jullie doen de uitvaart en alles wat er omheen is niet zelf? Nee. We zijn echt een online uitvaart- en rouwmagazine. Mm-hmm. Die mensen inspireren en informeren over alles rondom de uitvaart en rouw. En hoe dat dan ook is aan de mensen, maar jullie geven wel alle mogelijkheden. Alle mogelijkheden, ja. Hoe gaat het dan precies in zijn werk? Mensen gaan naar die website. Hebben jullie verder geen bemoeienis meer mee? Of kom je toch met die mensen in aanraking die daar iets over willen weten? Nou, we worden eigenlijk wel regelmatig gebeld door mensen die toch net iets meer willen weten. Of op weg geholpen willen worden naar dat ze gewoon iets dieper wat willen weten over onze partners. Of juist van, joh, wat zou ik hierbij moeten doen? Of waar moet ik aan denken als ik het op een andere locatie wil organiseren. Mm-hmm. En daar geven we wel advies in. Ja. Ja, en dan verwijzen we ook. En daar hebben jullie ook mogelijkheden voor. Een beetje waar mensen terecht kunnen. Ja, we hebben best een breed pakket aan prachtige partners. Ja. Die dat het niet doen. Allemaal in de aula van het begraafplaats hoeft. Nee. Mag wel natuurlijk. Net wat je zelf zegt. Mag allemaal wel. Dat mag allemaal. Maar als je het anders wil, dan kunnen jullie daar in ieder geval advies over geven. Absoluut, ja. Ja, ik las ergens dat jullie ook iets Bourgondisch zouden kunnen doen, kunnen adviseren. Ja, dat als je een Bourgondier hebt, dan moet je niet heel simpel te werk gaan. Dat is eigenlijk wat je zegt. Je moet in de geest van degene die overleden is proberen dat te doen. Ja, precies. Ja. En dat lukt. Dat kan. Dat kan. Alles is eigenlijk mogelijk. En er zijn genoeg, als we naar onze partners kijken, die staan er ook voor open. Die bieden ook de mogelijkheden. Die laten ook gewoon heel duidelijk zien wat er kan. Ja. En ze vragen ook ze stellen ook de juiste vragen. Wat mensen belangrijk vinden of hoe degene die overleden is in het leven heeft gestaan. Want de partners, daar hebben jullie het over de mogelijkheden die er zijn. De locatie die de champagne regelt. Ik noem maar even alles eigenlijk. Ja. Kan van alles zijn. Ja. En daar hebben jullie goede ervaringen mee. Dus je kan goed verwijzen en dan weet je ook dat het goed zit. Absoluut. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Ja. Remember Me, een andere manier van uitvaarten doen. Remembermie.nl is de website. Daar kunnen mensen alles vinden wat ze nodig hebben. En jullie zijn ook bereid om daar verder op in te gaan als dat nodig is. Zeker, ja. Mooi initiatief om dit zo te doen. Remembermie.nl. Orlanda Adams en Olga Bouwens. Heel veel succes met de verdere uitbouw van dit initiatief. En dank je wel voor het gesprek. Dank je wel. Super bedankt.

stealing kisses in the front door. We got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. Time spending my life falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too.